zawsze będę miał jedno miejsce. Na zawsze zapamiętaj, skąd jestem. W starej dzielnicy na betonie wyrósł kwiat na ulicy od 26 lat. I gdziekolwiek będę, zawsze będę miał jedno miejsce. Na zawsze zapamiętaj, skąd jestem. W starej dzielnicy na betonie wyrósł kwiat na ulicy od 26 lat. Znów po bandzie jedziemy hardkorowo jak tysiaki. Jak na łeście chłopaki, mamy trampki i kaki. Białe tanki, bandany z logo bliskich nam ekip. To te pyski, co żenią tu podziemne cedeki. Wpierdalamy steki, zapijamy whisky z lodem i zabijamy nudę wolno jadąc samochodem, by wszyscy nas widzieli jak na winą kiedyś luda. A dziś słuchamy Cuba, bo ochotę mieli wszyscy. Nie przebojuj fisty, bo jak słoń mam to w chuju. Nie dla nas plekaj pis, bo jak słoń wali, wali pas, wali bęben i ruszam. To gówno rozpierdala twoje bębenki w uszach. Łazarski hulaj dusza, nie napięty jak kusza. Bo mam luz jak papus, plus zapędy do blusa. Jak koni z Rafim nadal lubię laidback latem. Jebać playback, na żywo z miasta lecimy z tematem. Gdziekolwiek będę, zawsze będę miał jedno miejsce. Na zawsze zapamiętaj, skąd jestem. W starej dzielnicy na betonie wyrósł kwiat na ulicy od 26 lat. I gdziekolwiek będę, zawsze będę miał jedno miejsce. Na zawsze zapamiętaj, skąd jestem. W starej dzielnicy na betonie wyrósł kwiat na ulicy od 26 lat. To zachodnia część Polski, więc wyciągnij sobie wnioski. Kobra solo znów napierdalam jak Szpakowski. Daj mi lowridera prosto z klipu Cypress Hill. Plus to mięso na grill i browara dla każdego. Nie ma nic lepszego niż plenery z własną bandą. Majówki w Skorzęcinie, czyli kilkudniowy hardcore. Poznasz nas po stanie na t-shirtach dla Isłanie. Widzi fanku sporej dawki, a nie jazdy rodem z Maniek. To swata M dranie, tu mają branie, tu ja i moje crew mamy banie. Chuj. Jest gitara w okolicznych barach, znani bardziej niż Beatlesi. To prawdziwy rap, nie psychopop jak Budelsi. Musisz się określić, ziomek z nami albo wyjazd. Widzisz tu konwersy zawieszone? Nie podbijaj. I znów dajemy w opór jak D-Log z nutą w mini. Zawsze antypolicyjni, ja i moja banda sprawdź to. Gdziekolwiek będę, zawsze będę miał jedno miejsce. Na zawsze zapamiętaj, skąd jestem. W starej dzielnicy na betonie wyrósł kwiat na ulicy od 26 lat. I gdziekolwiek będę, zawsze będę miał jedno miejsce. Na zawsze zapamiętaj, skąd jestem. W starej dzielnicy na betonie wyrósł kwiat na ulicy od 26 lat.